режимі економії, гоїмо рани алоями, але засвоїли мрію не розділити на двоє. Параноя стіною та тюрма свідомості рухне. Може на кухні сьогодні вранці за кухлем. Запухлий я на роботі не через туси. Намотуй на вус, тут натяк на правильний курс. Ресурс необмежений, у бажання зважай. Вибираю незалежність у виборі переживань. Не переживав, щоб кожен смакував сам. Добрі знаки поза як не сприймаю як спам. Я спав, запитаю посеред моста за містом. І таксист поверне на перехресті до лісу. Кіпа рисовий схил, в дорозі додавав сил. Красиво, плюс так само сильний посил. Гасив так, що перегорало наскрізь. Поки читав з Христа нетлінний напис. Натиск, це ще не привід, щоб здатись. Нарис про думки, від яких не сховатись. Запис на музон, який розчехляє, як лявас. Не дарма я в куплеті згадував Сайпрас. Натиск, це ще не привід, щоб здатись. Нарис про думки, від яких не сховатись. Запис на музон, який розчехляє, як лявас. Не дарма я в куплеті згадував Сайпрас. Жди до завтра, что без скверниц слух, без лишних слов. Мой друг это слишком, мы наломали много дров. Ветер катастроф, внутренних развалин. Под лежачий камень не течет вода, но я не камень. Скажем, мы пошли, но на месте станем ждать такси. Пару купюр как символ, сильно в руках сожми. Тебе даже не покажется солнце утром. Прокуренная куртка, край на стекле мутном. Мимо комнаты, вскоре мимо города. Пробои на чердаке дома, но кто виновен? А, этим особенно. Днем внутри пожары, сон, где все, кого я любил, на меня с ножами. А я в пижаме и тапках. Я в пижаме и тапках. Как так? Я в пижаме и тапках. Огненный дождь мокнем, мы снова мысли на замок. Силуэты в окнах, мы летели, не жалея ног. От безысходности что угодно навеивает сон. Бесконечность часов. Натиск, це ще не привід, щоб здатись. Нарис про думки, від яких не сховатись. Запис на музон, який розчехляє, як лявас. Не дарма я в куплеті згадував Сайпрас. Натиск, це ще не привід, щоб здатись. Нарис про думки, від яких не сховатись. Запис на музон, який розчехляє, як лявас. Не дарма я в куплеті згадував Сайпрас.